أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci jotaay bi ñu genn bi aunillahi wa minnatihi ñew woon ba legi ci qissatu al bayat al aqaba athaniya di netale jaayante ñaarel bi wala ñettel bi bu yonnati bi alayhi salatu wassalam jaayante won ak wa lamsar رضي الله تعالى عنهم وارضاهم غيسون ناني نين فيني يامون نيغي وون تاميت باللغي تي ترجمه سيدنا البراء بن مارور رضي الله تعالى عنه وارضاه فيني تي يامون moy bi nga xamantene def nañ ako ki jaayante bi ci li nga xamne ci kaw li nga xamne mom lañ doon jaayante yenente bi alayhi salatu wassalam mo wax len ko leral len ko ñu d'accord bañu paré ñu dégg azabul aqaba sayidina Ka'b ibn Malik ne mo dégg bat bu kawé bo xamne ma ngi koy dooro dégg masuma deg bat bu kawé non néna bi nga xamanténi ni ci la lol amé yonnati bi alayhi salatu wassalam na len gaaw len gën delu ci sen dalu ko ayi ta fekkon na ci riwaya bañu gissone bu Abu Amir ash-Sha'bi bi mursalawon rahimahullah muné yonnati bi alayhi salatu wassalam dalen né gaaw len sen aji wax dina wax te bu guddal ndax kat fa inna alaykum min al mushrikeena aynan ndax kan mushrikuuna yi am nañ beuti yeen te duñu vigilant te buñ yegge ne yeena ngi def accord ak man dinañ len gatchel waye bamu amé ba pare gisone nañ ne iblis représentant bobu nekkone fofu ci aqaba dal di koy yuuxu ci kaw wax ko wa mbolo mi gisone nagn ne wa quraish ñom dal di won nañuy genn après ci suba ga ñew ci wa khazraj ak wa aws di wa yasrib wax ak ñom ñom ñu né ñom yeguñu yéfer yi ci ñom nga xamné yeguñu won li xew ndax dañ doon nelaw ñu watal leen na leen ñun yeguñu li ngeen wax ni xamuñu ko sax né amna ginnaw gi gisoon nañ nañu demone gisoon kilifa gwa aws ak wa khazraj jamono yoyu di Abdullah ibn Ubay ibn Salul dal di koy wax lu mel nonu mom monelen bir mi ngeen wax de lu graw la budene c'est vérifié de que ne nonou la demé c'est avéré ah lu graw ngeen wax de yeen jillatu quraish di kilifa quraish waye nak samay ñoon nekku ño xamanteni ni dinañu def lo xamne duñ mako yeggal ndax respect biñ ma jox ah da man ni nak wax deug yalla di seen kilifa yeguma li ngeen wax te gud dem ci gudi biik dal ñun ñepp ñoo ne la wando ba ni lañ yewoo fan sarafu anhu ñu dal di dem ñun fofu lañ yemon di fatale riwaya bi nga xamne mom lañuy gis ni muy gisoon nañu bo sayyidina Ka'b ibn Malik bi bi imam ibn Ishaq dana won wa hadathani Abdullah ibn Abi Bakr mursalun sahih lawon munata netalina ma Abdullah ibn Abi Bakr le fait que lan la netali biñu ñewé ci Abdullah ibn Ubay ibn Salul dal di koy dis mbir ñom nak biñ ko waxe kon ñu wax ñu dem mun qala fansarafu anhu ñu dal di koy won gennaw ñom kilifa quraish yoy dal di dem mun wa nafar an-nas min minan fatanattasa al-qawm al-khabara fawajaduhu qad kan فخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر والمنذر بن عمرو أخا بني ساعد ابن كعب بن الخزرج وكلاهما كان نقيبا نتالي بي دي واخ باللي مو نكون نيوم بين جوغي تي عبد الله ابن ابي ابن سلول مو واخ لين لم لين واخ دلال سين خيل نالين واخ دغ يالا يغوما غوتي كات ساماي نيون دونو ديف لو تول نونو تا دون ماكو ييغال ah ñoomi ñu dem waye ku faaru quraysh ni yamuñu ci lool moy degg nañu ke ne wa yasrib te degg nañ baat bu kawé bobu ñew nañu wax loolu te tamit bool faté ne gisoon nañ riwaya bobu nga xamné imam al bukhari ki nako ci tarikh solo nako tamu don wax tay imam al bayhaqi solo nako wa in yuslimu sa'dani yusbih muhammadun bi makkata la yakhsha khilaf al mukhalif nan ñaari sa'di de descendem ne mu'az biñuy gis tarjuma sa'd ibn mu'az gison nañu radiyallahu anhu wa sa'd ibn ubada ñom ñaar de buñu tuubé Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam dina mujj nek bir Makka du ragal wute ku meuna wute mo ba Abu Sufyan ibn Harb wa kana an idhin ala shirkihi radiyallahu anhu jamono yoy tubagul won biñu dege kaddu gi muné me kan moy sa'dan yoy ñu nek fadila jam sa'd la ñu déggat baat ba dal di léral nak né aya sa'dul awsikun kun anta nasiran wa sa'dun nul khazrajayn al ghatarif ñu dégg baat ba nenen yow sa'd di sa'du aws moy sa'd ibn mu'an nekkal ki nga xamanteni ni yow yaay dimbali yonent bi alayhi salatu wassalam ak yow sa'dul khazraj moy sa'd ibn ubada yeen sang yi al ghatarif moy sang yu maggi bañu ko degge abu sufyan ne wallahi magi watti yalla kene sa'd ibn mu'an la ak sa'd ibn ubada min al aws wal khazraj ñom nak kon quraish amon nañ ay information yo xamne ke ne wa yasrib ni liñ leen wax ne da ngay ni ñew non seulement bëgg extirper genn ci suñu biir suñu waji dal di koy yobbu seen dekk ñu naan deet ngeen jaayante ak mom ci xex ñu ñom ñu ne ñom yogu ñu li xew moy mushriku ne comme li ci riwaya Ka'b ibn Malik bu waxon ne wax nañ deug sadaqu wax nañ deug ndax ñom yogu ñu won biñuy dem motax quraish yamuñ fofu ñew nañ ci mbolo ma ci su bëgg wa yasrib ci seen dal way wax ñom ñu ne yogu ñu gis seen kilifa gi personnellement di Abdullah ibn Ubay mu ne yegu ko ta ñom duñu ko def wa yamuñ fofu ñu defat seen benen investigation encore ndax nonu yalla yi demb ak tay ils sont très vigilants motax côté traitement des données et des informations bi gis minu ci yengo contour non seulement ñom ñu japp rek nan ay islamistes ki terroristes dede du ñoo rek mais compte djulit bu ne ndax djulit bu nek il est potentiellement dangereux même boudé ci biti ni dinañ né lui il est modéré wayé na la lér né moy ñi sen l'islam déral da boudé yow mom tu es particulièrement à côté mom xamnañ né yow mom au contraire sax gis nañ le sa dox ak se lepp moy l'islam di bañ rek ci ngay né ñoñu mom dañuy relâché fi ba xamné ñi jarul ñu fi yaq xaaliss waye kuy respecté yafi respecté julli diko def ci mbolo yi di respecté yenn ñu commencé la tek beut te do ko yek bu le légui mom ñu sous écoute la wala ñu ñew ba ci sa buntu kër bu né ñew nañ nak ba ginnla ki moy sa say texto ak say sms ak yépp ñukoy filtrer say appel waye sa ordinateur message yi ci jaar yépp ñom ñu dal dikoy capter di le vérifier ki lo yegul à distance wala ñu ñew ba ci sa buntu kër ci ben poto bu fa nek ñu def fa ben caméra bu ndaw wala boîte aux lettres bi jakarlo ak sene buñ mané sax ce bir ne ce bir salon amu ñu fa tek ñu def ko wax yoy yombu na le kuffar quraish ni kon ñu redoubler leur investigation motax mo ne qala wa nafar an nas bi nga xamanteni nak kon jaayante bi ci goudi 12e jour bi la won ci goudi gi japp 13e ci ayyamu mina yoy ayyamu tashriq ci suba ga après mo diex ñom ci lañ ñew après bu diexé nit ñi dañuy dem ku mu neex legi nga dem ñom ñu dal di paré ci senu adjab yoy di dem wa nafaral nas nit ñi dal di tasaro ku nekk wa iraq joge delu iraq wa taif delu taif wa yathrib di delu ñepp ku nekk di delu fa nga joge won ginnaw aji ñu joge mina fofu fatanattasal qawmul khabar waye wa quraish dal di redoubler leur investigation setat khabar bobu ke ne ñi ndax ba legi ñom gëm nañ ne ñi waxu ñu deug waxu ñu lepp dañoo nié ni rek waye réellement dajé nañu ak suñu waji ba paré jaayante nañu ak mom ngir xex na biñu ko défé ba xootal xabar bi sétat ko def séni enquête fa wajaduhu qad kan ñu gis né liñ leen wax né wa yasrib ñi ñoo dajé ak suñu waji jaayante ak mom ba paré jaayante ñom ci xex bu ko génné ñu trouver que né réellement même boudé ni lañ affaire bi amna bañ am ci lu leer fa kharaju fi talab al qawm ni mu gina gawé ñu tak seen fas yi ak seen gëlem yi né comme que wa yasrib dem nañu ni duñ leen baye ñu ñibé non ñu topu leen bu doon tay ñu né avion de chasse yi décollé gaay topu leen di leen séti fan ngeen jëm yoonu yasrib lañ jëm jappat gaay ñom ñepp lañuy japp faga gal len ndax ñom liñu plan biñu teurel ndekete ñu naan ñu du ñom alors que ñom lu ñom bañu démé nak fa adraku sa'd ibn ubad bi adakhir ñu dal di japp bi ñëwé ba tam ba len di dab ñom ñu yegg ni gaayé wa quraysh ni ñëw ah ñom ñu yokku seenu vitesse ñu japp ci kan sa'd ibn ubad moy benen sa'd bi baat bobu doon wax ci abiyat yi gisone sank muy sa'dam nu ubada mom inshallah buñ paré ci nuqaba wi mom ci la dinañ ko defale tarjuma fof inshallah buñ len di cité ñu japp sa'dam nu ubada bi adakhir ci bërepp bo xamné makka la gina djégé moy dañu genn entre makka ak madina ala sakinha afdalu salatu wassalam diñu genné yagul rek wa quraish numu gëna gaawé rattrapé nañ ñew nañ même bu dé jotu ñu ñet ñu japp kan sa'dam nu ubada bi adakhir mom rek lañ japp mu né dédét wal mundhir ibn amr akha bani sa'id ibn ka'b ibn al khazraj ñu jappat al mundhir ibn amr radiyallahu anhu di mbokk wa bani sa'id di doomi ka'b sa'id bob di doomi ka'b ka'b bob di doomi al khazraj mune wakilahuma ta ñom ñaar ñepp di sa'd ibn ubada ak al mundhir ibn amr ñom ñepp inshallah dinañ def sen tarjuma ñom ñepp kana naqiban ku ci nek kilahuma kenn ku nek ci ñom ñaar ñi dafa bokkon ci ñooñu ñu tannon ci seen biir ngir ñu nek les représentants gara ak ñi woor ci ñom bañi jaayante ngeen dara besu fi don yoonte bi alayhi salatu wassalam motax ak julit mëno dund ak lo tar lo xamanteni ni ci metti ay nat lo xamne dundu na 1000 fois lu melni li nga dund lu ko gina metti fouf xam nga tay ni boy xol li dafa dalay mo dalay wan reality legi ñi nga xamne ñom la kuffar yi jappé na ay nonu système bi lañ moy ne tous les moyens lañuy mettre en œuvre ngir arrêter le num gina gaawé casser le mouvement dans l'œuf buñu ko manul ñu éliminer les têtes supprimer les té bañuñ ci bénn moyen giso wa quraish fatanattasal qawm ñu daldi non seulement ñu ñew def leur propre investigation té yonni wuñ ko nek jillatu quraish lañ ñu yonne moy kilifa yi lañ yonni ñoo dem légi nak kilifa yi légui ci ñu jamono yi ay dafa am ño xamné légui jamono da gina dox ay agent secret lañu am yo xamné ñom ñoy dox yi légui moy le président bi ak assemblée nationale bé ñoy non du ñoon ñoy tebeut di def investigation yi am nañ ay police judiciaire ak yu mel non yu dox affaire ñu japp nga gis ne dara duñu bayyi ben moyen da xamnañ ni affaire yi surtout c'est affaire information mo moy lepp mo ko la gagné ci terrain bobu mom bu yobbo nga xamné mo la gagné ci lepp yor sa say discussion mu yek ko say lepp mu yek ko amul dara lulul ne loy def lulul ne ci biti lolu mom ko ku mel ci yaw non moy ne yow mom pare nga duñu ci tayi duñu ci yokkat tabu ñeema ki moy saad ibn ubada ak al mundhir ibn amr ñom lañ ci japp ñi ci dess ñepp rich muslimuhum wa kuffaruhum ñeca gëm ak ñeca gëmul ñepp rich ñu japp ñaar ñi légi biñ len jappé ñu len du yobbu fa amal munzirun al munzir fa ajaza al qawma kanta al munzir ibn amr mu dal di len lotlo ba fexé ba rëccat mom rëcc dem gaay manafin ko am wa amma sa'd ibn ubada kanta sa'd ibn ubada nak ñu xamné ke rëcc na ñu japp ko bu baax mom giñ ko yew giñ ko deugër tiko bu baax farabatu yadayhi ila unuqihi bin nis'i rahli ñu jël war way yu ñoron geleen bi ñu jël ci boom yi ne yi tek ci geleen bi yew ko ci bu baax yi yew ñaari loxoy comme ni ñi monote jëli bu ron tay ñu ñu jëli mëna duggal ci loxoy ba paré yew ko nak ci geleen bi xam nga lolu mom moy do recc comme ko ke recc nañu bolo mi breccion nañu ñu am deux ñuy xolé ba kenn recc ki mom du recc ثم اقبلوا به حتى ادخلوه مكه يضربونه ويجذبونه بجمته ني جاب كو نك بي ني تاك كو نون ييو كو دغمل سين موم مكه المكرمه زادها الله تشريفا وتكريما موي لير بريز دي غير سين كي بي ني ديمون رابت بي ندون كي ني ديمون دي ديفي راتيساج كين رك لا نجاب لغي نك موي تروفي بي ñu daldi grand pompe liñ daldi dugg ak mom bir makka biñuy dugg ak mom ñu dugg ak mom di tek ko nak diko duma diko pousse ak xecc japp karaw gi comme que karaw gi dafa guddon ñuy japp ci karaw bop gi diko xecc diko bif munewa kana za sha'rin kaseer mom sa'd ibn ubada radiyallahu anhu dafa nekkon borom karaw gu bari gay japp ci karaw gi di bif karaw gi قال سعد مام سعد رضي الله عنه من فوالله اني لفي ايديهم اذ طلع عليه نفر علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء ابيض شعشاع حلو من الرجال فقلت في نفسي ان يك عند احد من القوم خير فعند هذا فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمه شديده فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير موم سيدنا سعد بن عباده رضي الله عنه من ماغي وات يالا كني نون لا نيك سي سين بير ني مول دور ديما بيف جاب سما بوب بي ديكو خيت كراو غي ديكو بيف اك خيت ديما بوس داخلان moy ne metti biñu guxulun sen wa dekk yeb bañu reccu comme que yaw lañ japp lepp ci yaw lañ koy sot vengeance amuñu kenn ku dul yaw yaw mom tay nga reccu ko neena biñ may doore nonu ci la ben mbolo daldi rek ñu jek rek ben mbolo di ñew bu bokku ci khalifa quraish ñi fek fiñu fiñ ko japp diko door fiñ ko yew diko duma nena nak bok ma xol ci bir mbolo mi ma gis ko xamne ci ñom ku rafet ni wex mu ngi wex tal rafet karaw gu rafet la am gu guddu ta rafet ba pare ci ñom ñep mo ci gina rafet ginte neexa xol nena ma wax ci sama bop ne budene mbolo mi di ñew kenn ci ñom am nak mbax ci kenn ci ñi de ci waju rafet ji lay wara nek momay meuna dimbali de waye nena gis nga bi ma jégesé loxo bi la yëkëti rek door ma mbéj ter door ko door bu metti ab croppeñ bo ndax lakama liko wouté la pama moy mbegna mbeg la to ma to la kama nak moy dor moy nga ngepp sa loxoy ngepp 5 baram mel lu koy danko ci rek dal du koy feug tout néna non la ma def lol motax boxeur ñukoy tuddé al mulakimu wa gi nga xamné day boxer ndax lan mom xam nga box ken du mbeg boxeur du mbeg day dank loxo bi dal li dour lool moy mula kimun ab boxeur bi mu ñewé néna falamma dana minni rafa'a yadahu falakamani lakmatan shadida bi ma jégesé ba may nan ki de mo ci tané ji mu dank loxo bi rek dal li may yonné ben direct teul bu tar tay néna ma wax ci sama bop la wallahi ma indahum ba'da hadha min khayr kon ma ngi wat ci yalla ne amul kenn ko amati ko andako ko amu mbax ci ni ki ma yakaron ta apparence am gina ki momu doori ni yakaratuma kenen ak mbax ci kenen muy wax balegu mom sa'd ibn ubadah radiyallahu anhu mun fa wallahi inni la fi aydihim يسحبونني إذ آوى لي رجل ممن معهم فقال ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد قال قلت بلى والله قال كنت أجير لجبير بن مطعم تجاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي وللحارث بن حرب بن أمية ابن عبد الشمس نينا من دال بما تنونو لا نيك اك نيوم نيماي دوماك ديما ديف يي ما دون ديف امنا كين سي نيوم دال ديماي خول دال ديماي ييرم دال دي ام نيوانتي سي مان مودو نما مي ياو نما ياو دال kana amo ko xamanteni ni ci wa quraysh ko xamne am nga man na am nga ak mom lum le meune yire protection wala bok nga amone ak mom ben pacte bo xamne dina tax bu ñewé wax ko ci bir mbolo mi ñu bayyi la ndax kat yeureum nuko ak door yu metti ñ koy door neena bima waji waxe lol manako aha kay amna ci gaay ñom ñu ngi continue diko door waji wax ak mom mune wallahi amna kay ko xamne du kenn sax waye ñaar ño xamne amna ak ñom alliance te ñomit man nañ ma dimbali fi muneko muné mom sa'd ibn ubadah man dama nekkon ki nga xamne ma doon yireel di protéger jubayr ibn mut'im ibn adi bi jubayr ibn mut'im tujjarahu commerçant wami ñi nga xamne ñokoy ligéeyal diko jaayal buñ ma soona jëlé ay marchandise jaar joggé sham bi jaar suñu dëkk Yathrib man ma leen doon protéger ba kenn du leen laal kenn tamit du leen togn bi biladi mim man arada zulmahum ñi leen warona togn ma leen di protéger contre ñoon ña nekk sama dëkk fofu Yathrib ba seeni commerçant seeni marchandise daar li ñom mune waye du Jubayr ibn Mut'im rek walil Harith ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd al-Shams naka nonu tamit amna kenen ko xamne mako don protéger ay commerçantam boyam yim don yonne ni ko don jëndel ka jaayal ak seeni marchandise moy al Harith di domi Harb Harb di domi Umayyah al Harith ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd al-Shams ki al Harith bi frère Abu Sufyan la anga Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd al-Shams Abu Sufyan ibn Harb ben frère moneko moneko kuyit al Harith bob ibn Harb ibn Umayya ibn Abd al-Shams koku yit sama kiñi may protéger Yathrib ci lañ bok tay Quraysh gi la deug neena waji nako way haka fatif bismir rajulay nako way wowal wowal ñaari yuxul ci kaw nga wax sen tour ndax quraysh lolo fi doxa buñ la xam buñ ñooñu buñu yegé né ñooñu dañu ñew bu boba dinañ la bayyi sinon bo continue ni dinañ lu door ba nga dé hein acca yuxul sen tour xam nga lol yag nañ ko gis que né ñom dafa nek société bo xamné lol dafa am solo moy ñu naan ma yir diw ci sama protection la nek comme niñu ko yagge gis ñu nako yuxul sen tour ci kaw neena bima ko defé neena ma daldi ba paré mu né wax ko ci kaw wazkur ma baynaka wa baynahuma tanak na nga tuddu bo wax sen tour rek gennewula ci na nga wax ni nga wax ni wax ko ci kaw kaw bu ko defé ñepp degg la nga wax ban lien mo dox sen digeunte ni nga wax ni muy al mutaim ibn adi ak al harith ibn harb ibn umayya ibn abd al-shams neena fa fa'alt ah ma dal dikoy def neena wa kharaja dhalika ar-rajul ilayhima fa wajadahuma fil masjid 'inda al-ka'ba neena wajoju dal dikoy dimbali bim ko waxe legi nak mom wax ko ci kaw mu daw mom waji ko ne waji ko yeuremon ci bir mbolo mi dem fekk len ñu nekk ca jakka ja ca kaaba gi zada allah tashrifan wa takriman munelen inna rajulan min al khazraj al an yudrab bil abtahi la yahtifu bikuma qala wa man huwa qala sa'd ibn ubada qala sadaqa wallah in kana la yujir lana tujjarana wa yamna'uhum an yudlamu bi baladihi waji dal di daw fek len ci kaaba gi bim accès munelen moy al mut'im ibn jubayr ibn mut'im ibn adi akkan ak al harith ibn ibn harb ibn umayya nelen yeen amna ak gor gu nek fele ko xamne ñu koy door jamono ñu koy door door yu metti ci al abutah ci beurep yoy ci biti bo genné kaaba gi ci biti non ci biti ci ki wu all bi non ci bo guéné makka rek fofu nonou falañ ko téggone diko door yew ko diko duma néna nak mu ngi yuxu sen tour han yuxu na len yeen ñaar wo sen tour ngir ngeen dimbaliko ñu ne ko ñom ñaar ñu ne ko kokkan la nan la tuddu wajjo mu ne len sa'dum nu ubada ñom ñaar ñu ne wax na deug de wallahi wax na deug xam nañ ko le mom moy ki nga xamne mo ñuy assurer suñu commerçant yek suñu marchandise di len protéger contre ku len nara togn fofele ci dekkam ni mu gine gaawé fa jaa fa khallasa sa'dan min aydihim ñu ñew dal di koy libérer ci ñako doon duma ndax ñom ay kilifa le ta comme ko xam nañ ne légui ñi ah bir mi nak ay kilifa kon deke dañ ko xam tan leen du jappalé kon ñoo ñoo jël protection ngir ñu bayyi fan talaqa ñu dal di koy bayyi ah muné wa kana alladhi lakama sa'dan suhayl ibn amr muné ki nga xamne nak moko dooro lu korpe tim newon mo ci dina rafet ca mbolo ma doon ñew ta amana bu bax bi am ci kenn ci ñom ci mom lay ne ñu ne ko koku non mo doon suhayl ibn amr radiyallahu anhu mom mujuna tup di suhayl ibn amr di baye abu jandal radiyallahu anhuma wa ardaahuma ibn hisham mom rahimahullah muné ki nga xamné mom mo yiron kan moy ki nga xamné mo ñewan talon ki ñew ñew bim ko gisé ñukoy duma mu ñewant ci mom muné koku nonu moy kan muné moy abul bakhtar ibn hisham moy abul bakhtar ibn hisham bokon ci ñi nga xamné ño doxon bañu dindi embargo bo bañ embargo we yonnati bi alayhi salatu wasalam ni ko gem ak banu hashim ak banul mutalib lolu moy li nga xamantene mo xew bi nga xamantene ni ci la accord bobu am fofu la accord yi jexé ak ni nga xamne non la ci wa quraysh joge muy bay'atul aqaba bu mujjubi legi nak sayyidina al-bara ibn marur waxon nañ la ne ñu ngi ci tarjuma mom mirme guddu nak histoire bi falé mu jeex gisoon nañ ne sayyidina ka'b ibn malik radiyallahu anhu neena biñuy genn wa ma'ana al-bara ibn marur neena biñuy genn ñuy andon ak al-bara ibn marur radiyallahu ta'ala anhu wa arda sayyiduna wa kabiruna de suñu sang nek tamit ki nga xamne mo ci gino na mag magge lolu moy ci julit ñi ha même buré né mo gino magge mais moy né dañu bari won ay sang même ak yéfer ñi ha moy né da ngay gis né abdullah ibn ubay mom mo né won sen kilifa mais da ngay gis moy comme li xewon quraish da ngay gis ñu nane la abu jahlin sayyid quraish abu jahlin moy sang wa quraish ngay gisat fenen ñu nane la abu sufyan sayyid quraish te ñom ñepp ñu ngi dund wala ñu né la abul bakhtar ibn hisham sayyid quraish al mughira wal walid ibn al mughira sayyid quraish moy sang quraish moy né ndax amuñ won ko xam dañ nane ki mo comme li éthiopien yi amone najashi romain yi am ko qaisar ak kisra césar ak yo ñom amuñ won lool moy li ay sangu yu bari lañ doon doon mom nak al bara ibn marur kon biñu deppé nonu daldi jaayante non ba delu gisoon nañ ne mom mo ne won day bu julli day fété ci kaaba gi bam démé yonnentou maalay saatu sam wax ko limi wax mu daldi delu di julli fete day fete ti fete sham de fele ci baytul maqdis mom nak al bara ibn marur radiyallahu anhu wa ardaahu bi wu ñibé dafa nekkon ko xamantene ni yagul lu mu dunda doora genn adina ndax al bara ibn marur radiyallahu anhu motax bimi genn adina dafa wax kone bu genné adina buñ koy sul moy fiñu ko sul dañ ko sul mu fété côté kaaba gi waye tamit mu daldi def wasiya moy testament ne alal gi alalam dal di koy xaj am ben par bo xamne yonnati maalay saatu saam la wax bu ñewé ngeen jox ko ndax mom dafa genn adina 1 mois la ta yonnati maalay saatu saam di dal di gaday si seen dekk di madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam waye testament bobu mu defon yonnati maalay saatu saam bimu ñewé bim gaday c'est fek mom mu genn adina ndeke bobu moy nek mu gentelu gis bum ko gison ak bam koy ndek ba jappare jayante bi moy bam ñew di ko lacc mo kabum ne malik waye naka nonu moy tamit mu gentel bum ko gis bimu delo joge ci bayatul aqaba ci le genn adina yaronte bi alayhi salatu wassalam bim gadaye fek gañu na la 1 mois la te muy ñew mu daldi delo lolu nga xamantene ni mom la defon testament ngir mom mu daldi koy delo ay njabotam jox len ko kon mom non la genn adina fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mu ngi genn adina nak 1 mois la te yaronte bi alayhi salatu wassalam di gaday moy quelque kon dir bu gat ginaaw bi nga xamantene ci la bay'atul aqaba as-salisa ci ñen ñi wala saniye ci imam ibn sa'd ci la genn adina mom radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa 'anna bihi wa ja'ala a'liyal firdaws maskanahu wa mathwa legi ñi jaayante won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoy ñaan moy bañu jaayante ñoñu imam ibn saq rahimahullah indi na len ñom ñep tuddu na seeni tour ak seen qabila yiñ bok ak wa aws ak wa khazraj ak ñom ñep indi na len waye ñun duñ tuddu ñoñ ñep mais ñi ñu bëgg xam tañ na won dinañ ci ñew moy nuqaba u yim wax bimne gennel len ma ci seen biir ay ño xamantene ni ñom ñoy nek ay responsable ci seeni ñoñ muy an annuqaba waye ñooñu nonu ñoo doon ñan muy 12 le won gisoon nañ ne da ne won akhriju ilayya minkum 12 naqiban liyakunu ala qawmihim bima fihim da len le won gennel len ma 12 nit yo xamantene ni ñoy nek responsable ci seeni ñoon ci li nga xamne mo nek ci ñoom légi ñooñu ñoo doon ñan premièrement nu xaba u yoyu ba lañu dugg ci ñoy ñan moy xam nga riwaya bu kambu ne malik bi dañu gis ne yonnati bi alayhi salatu wasalam da leen ni gennel leen mo ñoo xamne 12 ci yeen mais jele nañ ci comme le imam al bayhaqi rahimahullah solo na ci imam malik ibn anas رضي الله عليه دي امام مالك بروم غير بي مونيه كني موم امام مالك رحمه الله من جاخالون دا ام لو خامني دا ما جاخالون موي لان موتاخ نيغا خامتيني ني نوي نقباوي نوي ني تانون مو ام 9 ño xamné ci wa khazraj lañ bok ak ñett ño xamne ci wa aws moy ne affaire bi xam nga 9 ak 3 ci aws ak khazraj waxon nañ la ay opposant yu mag lañ won ñaari tribu yu mag yi sekk madina yi composé won arabe medina yi ñom ñi rewon ta tamit ci xex lañ dekkon ay rivaux yu mag lañ won ba gisoon nañ ci bu'ath xex bobu nim fa démé won mom imam malik rahimahullah mu ne mom liko jaaxalon moy ne affaire bi danaka bo xolé équilibre bi du am moy né mom ndax 9 moy 9 personnes yo xamné 12 lañ ñom ñep 9 yi bokku ci khazraj ñett ñi bokku ci wa aws mom mu né affaire bobu nonu xamul lan motax affaire bi mom lool da ko massa jaaxal dal moy lo xamné da ko doon poser les questions lan motax mu démé non imam al bayhaqi rahimahullah mu solo ci mom mune ken imam malik rahimahullah dane dafa am ben cheikh ci wa lansar ay ci moy ben serigne ko xamne dane ko jibril alayhi salatu wassalam modon designer modon joxogn ne yenen timay alayhi salatu wassalam ki ñom ñoy nuqaba uy moy kon Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam mom modon joxogn ni ki mo ci bok ke mo ci bokul mo ñi ci bokku ñep moko wax lolu motax après bimu waxe lolu mune man nak après mom imam malik rahimahullah mune mom après mom ci lay dora affaire bobu moy leunt bobu ci mom dal deñ moy le fait que amul équilibre ci biti ni que ne xam nga 12 manon nañ ni 6 fi 6 fi ne mu def 9 fi lolu imam al bayhaqi rahimahullah ta'ala mom moko solo ci dalail nubuwa rahimahullah même boudé da ngay gis né xam nga da imam malik dane wa hadathani shaykh min al ansar an jibril kana yushiru li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila man yaj'aluhu naqiban laylat al aqaba mune mom jibril alayhi salatu wassalam mom imam malik mune netalinama ab serigne bo xamne ci walam sar la bok dul façon du sahaba lol mom xam nañ ko nox imam malik rahimahullah mom fekke mom du tabi'i tabi'i tabi'i la moy mom du talibé sahaba mom mais talibé sahaba la radiyallahu anil jami' modax kon koku tabi'i la légui nak mais xamuñu kan la même bu déné mais le fait que imam malik ci bopam mom dal di am assurance bobu que jeul ci mom ba paré netaliko ba paré né mom mu jeul ci lol né lolo dindi leunt-leuntum moy né lolo bu doon ko xamné worul ak mom ni mu sammo won ci côté di jeulé ku ci ku worul doon ko won netali muna yaronte bi alayhi salatu salam jibril alayhi salatu salam mo doon wax yaronte bi alayhi salatu salam ki kana yushiru li rasulillah sallallahu alayhi wasallam ila man yaj'aluhu naqiban laylat al'aqaba mun wa kana usayd ibn hudayr ahadan nuqaba'i tilka al-layla lol imam al-bukhari mun usayd ibn hudayr bokon na ci nuqaba'u ci gudd gog legi pare nañ fofu legi wax gi moy ñooñu legi ñooñu ñoy ñan nuqaba'u yoyu nonu ñoy ñan ana ñan moy ñi nga xamanteni ni ñom la yenenti bi alayhi salatu salam ci doxon guko sayna jibril don wax kana kan ñoñu ñoy ñan imam ibn hisham muné rahimahullah qa muné mom tour yi bi mi indi ci tour yoyu muné jele ci imam ibn ishaq muné qala ibn hisham min al khazraj legi da koy def par khazraj ak aws moy khazraj wax nañ la ñaata lañ neuf le aws 3 muné min al khazraj fi ma hadathani ziyad ibn abdullah al bakkai an muhammad ibn ishaq al muttalibi rahimahu allah mom muné imam ibn hisham muné nagn commencé min al khazraj ñoñu nonu nuqaba yoyu ci wa khazraj ci li nga xamné mom la ma netali ziyad ibn abdullah al bakkai di ziyad di doomi abdullah al bakkai mom mu jele ci muhammad ibn ishaq mom ibn hisham rahimahullah du jele ci mom imam ibn ishaq direct non day jaar ci ziyad ibn Abdullah al-Bakkai bi amone tamit ibn Bukayr tamit Yahya ibn Bukayr mom danaka moy benen bi mom nak imam ibn Hisham mom ci ki lay jele Ziyad ibn Abdullah mune ci li nga xamne mom lama Ziyad ibn Abdullah al-Bakkai netali jele ci an Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi jele ci Muhammad ibn Ishaq di kojuk al-Muttalibi di kojuk wa banu Muttalib ñu gis na kon riwaya bi lan la fihi da'fun amna ak feb bless gu ci nek ndax imam ibn ishaq waxul ci kan lako jele waye ñoñu ñoy ñam ci wa khazraj muné ci ñeuk moy abu umama as'ad ibn zurara ibn udas ibn ubayd ibn thalaba ibn ghanm ibn malik ibn najjar muné ki nga xamné mo ci ñeuk moy abu umama di abu umama la tudon di as'ad ibn zurara nekkon As'ad ibn Zurara mom gison nañu tarjamam walillahi alhamdu wal minna muneko mo ci ndek ci wa khazraj wa sa'd ibn rabi' ibn amr ibn abi zuhair ibn malik ibn imr al qais ibn malik ibn thalaba ibn ka'b ibn al khazraj ibn al harith ibn al khazraj moy sa'd ibn rabi' ibn amr rabi' mohammed domi amr amr domi abu zuhair domi malik malik domi imr al qais bani mi deme ba ci al harith ibn al khazraj kon koko moy deuxième bi mom inshallah mom lañuy def tarjumam après moy sa'd ibn rabi' keneen ko xamantene ni mom le cité mom imam ibn saq ne mo ci top mune ñettel bi wa abdullah ibn rawah ibn thalaba ابن امرئ القيس ابن عمرو بن امرئ القيس الاكبر ابن مالك الاغر ابن ثعلبه ابن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج من كينن كيغا خامني نا موتي توپ دي لين نيتيل موي عبد الله ابن رواحه رضي الله تعالى عنه وارضاه مومن دي نندف tarjumam legi inshallah bu ci xaje ñom gisunu ko won mune keneen ki ci teggu ñentel bi ci wa khazraj ba legi mune warafi ibn malik ibn al ajlan ibn amr ibn amir ibn zurayq muy rafi' ibn malik momit gisoon nañ tarjumam walillahi alhamdu wal minna ibn rafi' bokon ci ñu jekko na dajje yonnati bi alayhi salatu wasalam ci six ñoñe imam ibn saq dal di won cité kon koko ngi non kan mo len juromel munewal bara ibn ma'rur ki nga xamne mo len juromel moy al bara ibn ma'rur ta mom lañ gison sank ni mom lañ jexalon muy ta mu guddon ndax hadith be guddon muy al bara ابن معرور رضي الله تعالى عنه وارضى كوكو كون مولين جروميل دي ابن صخر ابن ابن خنساء ابن سنان ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة ابن سعد ابن علي ابن اسد ابن ساردة ابن تزيد ابن جشم ابن الخزرج kon tan mo len jurom benel munewa abdullah ibn amr ibn haram ibn thalaba ibn haram ibn ka'b ibn salima ibn sa'd ibn ali ibn asad ibn sarida ibn tazid ibn jusham ibn al khazraj dagay gis ne mok al bara ibn marur ñoo bokki ma ñom ñi ñep ci khazraj lañ bokku moy fami bi yep ñom ñep muné kon ki len jurom benel moy abdullah ibn amr ibn haram ta mom lañu gissone ci goudi gogou la ta ñuy dem mom lañu gissone mom mi di abdullah ibn amr ibn haram mom la convaincre la ta ñuy dem ngir lan ngir mu daldi dugg ci l'islam la ta buy di wessu buñ ko convaincre la ta ñuy dem ci yaronte bi alayhi salatu wassalam diko giss bañ ko ko waxe mu daldi tuup ci saasi moy bayu jabir ibn abdullah busayb ibn amr ibn haram kilen jurom ñaarel moy ubadah ibn samit ibn qais ibn asram ibn fihr ibn thalabah ibn ghanm ibn salim ibn auf ibn amr ibn auf ibn al khazraj de sayidina ubadah ibn samit radiyallahu anhu momit gison nango ki nga xamne nak mo len jurom ñettel de Sa'd ibn Ubada ibn Dulaym ibn Haritha ibn Abi Huzaima ibn Tha'laba ibn Tarif ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj de Sayyidina Sa'd ibn Ubada mom lañu gisoon sank ñom la wa Quraysh dal di won japp bañ leen topé génné di leen top momit inshallah dinañu ko gis légui budé xajna ci mune nak ki nga xamantene ni mo len djuroom ñentel te moy 9 bi mu jeex ci wa khazraj mune wal munzir ibn amr ibn khunais ibn haritha ibn luzan ibn abd wad abd wad ibn zaid ibn thalaba ibn al khazraj ibn sa'ida ibn ka'b ibn al khazraj moy al munzir ibn amr bi nga xamne mom lañ jappone ak ubada ak sa'd ibn ubada mom mu dal di rich radiyallahu ta'ala anil jami' kon ñoñ ñoy neuf yi nga xamne ci wa khazraj legi ñu ne ko wa aws ñan la mom imam ibn ishaq ba legi mu ne wa min al aws usayd ibn hudayr ibn simak ibn atik ibn rafi' ibn imri al qais ibn zayd ibn abd al ashhal ibn jusham ابن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك ابن الأوس موي أسيد ابن حضير ابن سماك موم غيسون نيو ترجمام ولله الحمد والمنه موي 10ème بي نيك بروميير تي نيت ني بوكو تي وا أوس مونيكين كي نه خامني مو لين 11ème تاي 11ème بي تاي 2 تي وا أوس نيميرو 2 دي سعد ابن خيثمة ابن الحارث ابن مالك ابن كعب ابن النحاط ابن كعب ابن حارث ابن غنم ابن سلم ابن امرئ القيس ابن مالك ابن الأوس ديساند ابن خيثمة رضي الله تعالى عنه وارضاه كيلن مجيل دي 12 تا مجيل لين سي نيت ني بوكو سي وا أوس درفاع ابن عبد المنذر ابن زبير ابن زيد بن أمية ابن زيد بن مالك ابن عوف ابن عمرو بن عوف ابن مالك ابن الأوس كون نيو نيو نقباء وي ا لغي نانلن ليمات بن بار بن با نيو دغ سي غودل كي بي نوم تود سين مامي بو كو دفي نيو جابلن دال دغ نا سي كي سي جك نيو دال دفتر جمام ان شاء الله muy kon ki ci ñeuk ku ñu jottono gis duñ ko gisat muy ki ci ñeuk mo doon abu umama bi ashad ibn zurara ki ci teggu di sa'd ibn rabi'a kenen ki nga xamne mo ci teggu di abdurrahman abdullah ibn rawaha di ñettel ñentel di rafi' ibn malik ibn al-ajlan ki nga xamne mo len juromel di al-bara ibn marur ki nga xamne mo len djuroom benel di abdullah ibn amr ibn haram ki nga xamne mo len djuroom ñaaral di ubadatu ibn samit ki nga xamne mo len djuroom ñettel di sa'd ibn ubada ki nga xamne mo len djuroom ñettel di al munzir ibn amr ibn khunais ki nga xamne mo len fukel di usayd ibn hudayr ki nga xamne mo len fuk ak ben di sa'd ibn khaythama ki nga xamne mo len fuk ak ñaar di ki mujju di rifa'a ابن عبد المنذر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم امنا نك سي ньо خامني كوم لي امام ابن هشام نه واهل العلم يعدون فيهم ابا الهيثم بن التيهان ولا يعدون رفاعا مون امنا نك سي بوروم خام خام يي ньо خامني ньоم دونو سي بوله رفاعا كي موديي واخ ابن عبد المنذر دونو كو سي بوله waye abul haytham ibn tayyihan lañ ci lañ ne mom mo bokon ci mom la won a la place de rifa waye lum ci man di doon demé li le imam ishaq ibn ishaq rahimahullah dal di wax legi kon ki ci ñëk moy abu umama ashad ibn zurara gisoon nañ ko deuxième bi ki ci tagu de sa'd ibn rabi'a kon mom lañuy gis ni mom mo tudon mu ngi tudon sa'd sa'd ibn rabi'a ibn amr ibn abi zuhair ibn malik ibn imri al-qais ibn malik al-aghar ibn thalabah ibn ka'b ibn al-khazraj al-ansar al-khazraji gis nañ ne mom sa'd ibn rabi'a radiyallahu anhu dafa bokon ci ñenn ci ñi nga xamne ñom lañu bon bolé len ci nuqaba o yoy nga xamné ño nékkon responsable umana o ñu woor ñi nga xamné ño nékkon responsable ci wa aws ak wa khazraj mom nak descend ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamanteni kon ci lañ jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam jaayante gu mujju gi di bay'atul aqaba athaniya wal athalitha sunu ki nga xamne moy wax mom biñu dello madinatul munawwara tuti lañ ci tek ala sakin afdal salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di gaday si sahaba mi ñeuk ñew mom mu dal di ñew amna nak ñu ñew après yonnati bi alayhi salatu wassalam ñewé bimu ñewé bim gaday sé mom alayhi salatu wassalam bay dal di def ben politique bo xamné comme que dafa ñew fekk yasrib ni mu mel fekk na ño xamné ci xex lañ dëkk muy wa aws ak wa khazraj wa khazraj ak wa aws ci xex lañ dëkkon comme yawmu bu'ans ak yeneeni xex ñuy ay ennemi yo xamné pourtant sen mam yi ño bokkon ndayen bay di qayla sen mam bu jigen ak haritha bobu nga xamné moy sen bay ñom ñep khazraj ak aws sen bay di aws di haritha sen yaay di qayla mais ci xex lañ dëkkon mais mu fekkon fa benen communauté bu ñuy wax les yahoud muy les juifs yu banu qaynuqa banu qurayda ak banu nadir yaron tibbi alayhi salatu wasallam bi mu ñëwé fekk nonu mom mu ñëw ak ay sahabaam yo xamné madinat makk lañ joggé zada allah tashrifan wa takriman wa radiyallahu anhum mu daldi def ben politique bu am solo ci walu social ak nan lañuy def ba liñu nan entente am entre djulit ni waye tamit le fait que ñu soudé ku nekk japp né sa japp sa moro da japp ko comme sa bop comme niko hadith yu bari di jangalé di ci pousse djulit ni ñu mel non melni ben mur bo xamné yasud ba'daha ba'dan nga xamné mur bo xamné lenn li day gina renforcer ci dess bimu ñewé mom alayhi salatu wassalam mu taxaw ci lolu kanta li nan la def en deugenté mu jifi lolu bes buñu aggé ci gadda gi ba ci gamono yoy dinañ gina yaatal ci walu wa instant bi politique bimu def moy dafa ñew di mbokkola digënté muhajiruna yak ansari muhajiri bu nek aji gaday gu nek gu joge makka di doxandem lil fuqara'il muhajirin alladhina khuruju min diyarihim ñom ñi nga xamné ay ñak lañ way ñak ñom dañ leena déposséder de leur bien khuruju min diyarihim ñu génné leen ci seen kër yi dal di def yépp titre foncé ko ci wa kër wa kuffar quraysh ni ñom ñu ñak ñoñu biñu accé yonentou bala saatu sa bëgg bo mbokalé len ak ñi nga xamné ñom ñoo len accueillir di walam sar yi ta ñom ñoo mom dëkk bi ñoo fi dëkk kon ñoo xam commerce yi ñoo xam ligéyu kay yi ñoo xam tool yi yoy yëp ñoko mom ñi nak dañuy dooru ñew ku nekk mu def la nga nekk frère kenn ki nekk frère ki ci dess bu ko défé ngeen mëna jappalante fi kaw non ci le société bi di dox Allahu akbar bimu ñewé Saad ibn Rabi'a bi radiyallahu anhu mu dal di koy bolé ak Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu muy Sayyidina Abdurrahman ibn Auf mom gisoguñu ko de moy defagun tarjumam inshallah on nañ ñoñu du faté wuñ len moy né mu daldi bolé Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu la mbokalé won ak kan ak sayyidina Sa'd ibn Rabi' bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamantene ni ci la len mbokalé def len ñu nek ay frère légui Saad ibn Rabi'a comme hadith bi ñëwé ci sahihayni Imam al-Bukhari et Imam Muslim rahmatullah alayhima dal dinañ leen solo Saad ibn Rabi'a bi ne Sayyidina Abdurrahman ibn Auf ne ko inni aktharul ansar malan fa uqasimuka nisfa mali ila akhir al-hadith mu ne mune mom sayyidina sa'd ibn rabi' mune sayyidina abdurrahman ibn awf ne ko man sa'd alhamdulillah man kat yalla dafa def ansari ma ci palal lolou lu yalla def la moy ne fini madina gi ngay gis ni man sa'd ibn rabi' may le plus riche de mes moy ne tay li Forbes lañuy waxam magazine bobu nek feulé États-Unis tay wër ñi bari xaaliss di leen recenser Forbes xawma lan di bu ko défé ñu né ren at mu nek ñu né ñom diw ñom ñoo fi pala melni bu dé lool gis nga lool non man Madina ma gu fi pelé alal joju man mom ma moy né wolon wolof mom du ko wax mom a dedet muku ah lay kay dañ may chatu bu ko defé samay affaire yaqku sama dara dotul ba a muku lol kay dofuma mom kay mom aguma nak ci kanna soko rangate bay wax nak gaay nak lima am ak lima amul a non lolu mom sa serie erreur capital bo xamne mom dina ko rut nak gaay buñu xamé li nga am subañu daldi ñew sa kër kay taxaw di yalwa nak nga gis gaay ku nekk lewate li beut di la wone amna soxla mukk kon nak fi ñom defuñu won non mu ñew nak gis nga Madina gi inni la aktharul ansari mala ansari ba mu daj man ma fi alal man mi di wax ak yaw di Sa'd ibn Uba Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu an legui nak limay def sama upp alal gogou duma tok rek di lako wax ni ngir ki lima dama beug parena ngir ma yaw ñu daldi ma jël sama alal yep ñu tek ko mu door ko ci digg bi partager ko nga jël ben part bi man ma jël bi ci dess waye tamit amna ñaari soxna légi man paréna nga xol yow kan mo la ci dakala ko la ci neex nga dal di koy tak mam dal di koy fassé ba li nga xamanteni ni mom ci la ay dam di jeex bu ko defé yow nga dal di koy tak oh akbar no yi mom c'est que yi moy na budul won ay hadith yi wala ko wax yu wor te wer da nga nan gaay ñi def li mom est ce que juste nañ waye bo xamé na yonnati bi alayhi salatu wassalam mo len yar lolu du la jaaxa ana ban lan mo lay jaaxalati mais setal lolu rek non seulement nekku fi ne yem ci alal ji rek xam nga lolu wolof du ko def ah non ça veut dire que ñu bari ci ñom duñ ko def la ci djublu pas ko ñom duñ ko def du tout ah non moy am na ño xam mais daño bari wul ta lool c'est rare mo tax ma wax lool moy ne en tout cas ñom duñu def yoyu ci lu bari sa alal moy bu ma amone 1 milliard nañu jël 1 milliard bi duma ko ci digg bi moy door ko ci digg bi mu tass yaw nga dal di jël ben part man ma dal di jël benen part bi ci tek wa ñu am diit mu naan sama ñaari soxna yi legi dina xolal ku la ci neex ma dal di koy fassé ta affaire fi sahihayn ya mu ngi ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim moy du ay leba dem gaay tam ñu na non ak saay c'est que nak saay dafa neex quoi neex fan non c'est la réalité ñom lool lañ doon dundu ñom nak lool lañ gëmoon ñi ñoy ñi nga xamne dañu jëlon seen yépp jaay ko ngir yalla jaay ko déssé ak seen borom subhanahu wa ta'ala lool mo taxoon ñu manoon li munako bu ko défé yaw nga xool ko la ci neex ci ñom ñaar ma dal likoy wacc buma ko wacce après yow bu kiwam jexé indam nga dal dikoy tak li moy isar deug isar deug moy li bu mu waxé lol nak ah yonent bal ki ba paré yamul fofu bim ko ko waxé moné ko yalna yalla barkel lalla yalna la yalla barkelal ci li nga xamantene ni moy sa alal yalna ko yalla barkel waye nak dulani ala souq man li ma beug du ngamay jox mi yalna yalla barkel sa alal ak sa wañoñ ndax li kat mu def du lu ndaw waye man li ma beug moy nga tektal ma marché bi wan ma marché bi fan le fete mu dal dikoy tektal souq qaynqa muy marché bo xamne bu newon fof di wu wa qaynqa mudu souq qaynqa mu dal di fay dem dajje ak ñoon pour dem jënd fa jaay bi nga xamantene ni ci la ko wax lool mu dal di dem mom dal di jaay jëndi yagul tuti mu bokku ci nga xamne ñoo fu upp alal mom sayidina Abdurrahman ibn Auf bi gis ne xolal Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu anhu fi mu agone ci beugal mbok julitam mbokam di bopam ak yiw ba ni nga xamantene ni pare won na ngir door ginaaw bim alalam ñaar inni aktharul ansari malan fa aqsimu laka nisfa mali وانظر اي زوجتي هويت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها واهو اكبر خولال ما اوب علال تي والانصار خولال تي سما علال دي لاي خاتي ديغ ميغا ديل بن تا خولال سما نياري سخناي كولا تي نيه ما دال ديكوي فاسي بو نيوي با سيت غا دال ديكوي تاك مونا كو ديدت سخلاوما لولو ñaanal ko waye dul la ni